liście zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 maja, minęła godzina 11, a serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Po pożarze składowiska w Siemianowicach Śląskich zanieczyszczenia dostały się do rzek. Premier Tusk na granicy z Białorusią mówi o potrzebie jej ufortyfikowania. Polacy zagrają dziś pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata Elity w hokeju. Zanieczyszczenia po wczorajszym pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i wpłyną do rzek na terenie województwa małopolskiego. Taką informację przekazały wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Katowicach i w Krakowie. Około 100 strażaków wciąż dogasza pożar nielegalnego składowiska odpadów. Ogień pojawił się wczoraj przed południem i objął obszar o powierzchni ponad 5000 m2. Choć pożar udało się opanować wczoraj około 17, działania na miejscu jeszcze będą trwać, mówi rzecznik Siemianowic strażaków kapitan Sebastian Karpiński. Na chwilę obecną brak jest ognisk pożaru, natomiast cały czas trwa dogaszanie, przelewanie tych miejsc objętych pożarem wcześniejszym wodą, tak, czy środkami gaśniczymi. Najważniejsze, że ten pożar został ugaszony, no teraz jeszcze cały czas to dogaszanie tych miejsc. No jest to skomplikowane, no z racji na powierzchnię tego składowiska, tak jak było mówione, ponad 5000 m2, więc to wymaga czasu. W kulminacyjnym momencie akcji pożar gasiło prawie 250 strażaków. Premier Donald Tusk mówi o potrzebie ufortyfikowania polskiej granicy wschodniej. Po odprawie z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej w miejscowości Karakule na Podlasiu szef rządu podkreślił, że w tę sprawę będzie musiała się zaangażować także Unia Europejska, bo to jest jej granica zewnętrzna. Rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach, będziemy o tym informować opinię publiczną, będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. Jest to granica wewnętrzna nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała i wiem, że to uzyskamy, będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując w granicę, wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy. Donald Tusk zapewnił też żołnierzy i funkcjonariuszy straży o pełnym wsparciu dla ich działań ze strony państwa. Przyjechałem dziś przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie, polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy, mówił premier. Rosjanie liczą straty po nocnych atakach ukraińskiej armii. Najbardziej ucierpiały wsie w rejonie Białgorodu oraz miejscowość Roweńki na terytorium okupowanego przez agresora ukraińskiego obwodu ługańskiego. Miasto Rowieńki, w którym stacjonują rosyjskie wojska okupacyjne, zostało ostrzelane przez ukraińską artylerię. Pociski trafiły w magazyny paliwa. Wybuchł pożar. Według lokalnej administracji 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych. W nocy ukraińskie pociski spadły też na kilka wsi w rejonie Białgorodu na terytorium Rosji. Miejscowa administracja podała, że uszkodzonych zostało kilkadziesiąt domów. 8 osób jest rannych. W nocy zaatakowane zostały także cele na terytorium obwodu kurskiego. Tam ukraińska armia uderzyła z powietrza, wykorzystując drony. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hokejowa reprezentacja Polski rozpocznie dziś udział w Mistrzostwach Świata Elity. Biało-czerwoni wracają na najwyższy poziom rozgrywek po ponad 20 latach. Tymczasem gospodarze Czesi cieszą się ze zwycięstwa w inauguracyjnym meczu z Finlandią. Czescy kibice w euforii po wygranej w rzutach karnych nad faworyzowanymi Finami. Zawalczymy o mistrzostwo, mówili mi fani reprezentacji Czech. Tego się nie spodziewaliśmy, świetnie zaczęliśmy. Mecz był wyrównany, ale mieliśmy przewagę własnej hali, to niczym kolejny zawodnik. Teraz liczymy na następne zwycięstwo, a potem zobaczymy. W Ostrawie udział w turnieju zainauguruje dziś 22. w światowym rankingu reprezentacja Polski. Rywalami biało-czerwonych będą Łotysze, czyli brązowi medaliści sprzed roku. Według komentatorów sukcesem polskiej drużyny będzie utrzymanie się wśród najlepszych zespołów świata. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, na północy, zachodzie i południu przelotny deszcz. Wieczorem na Dolnym Śląsku i południu kraju możliwe burze. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 20 na zachodzie, a w rejonie Zatoki Puckiej chłodniej 10 stopni. Autopromocja.

Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka ZO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Swoją drogą. A tak nazywa się nasze spotkanie w Trójce. Ja w zastępstwie dzisiaj Martyny Matwiejuk, która odpoczywa, a my w tej godzinie także będziemy słuchać muzyki, ale dwa skojarzenia, które chciałam przywołać, także się pojawią. Z jednej strony zapachy. No tutaj nie możemy narzekać. Każdy, a myślę, że dzisiaj bardzo wiele osób, ja na przykład o godzinie 7:00, kto wybierze się na targ po zakupy, może już cieszyć nie tylko oczy, ale także właśnie wszystkie inne zmysły. Tym wspaniałym bogactwem, które zaczyna do nas docierać, na przykład truskawkami. A z drugiej strony gorący temat, czyli zorza, którą można także oglądać z Polski. Wprawdzie zorzy w radiu nie pokażemy, ale możemy zachęcić do odwiedzin w miejscu, w którym między innymi takie zjawiska jak zorza można bardzo pięknie zrozumieć. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. comes next will be marvelous. Roisin Murphy, Cuckoo, nagranie, które znamy już od dłuższego czasu, ale artystka, niezależnie od tego, czy spojrzymy w przeszłość na jej utwory, czy też w to, co zajmuje ją teraz, bardzo intrygująca i zawsze intrygująca, z Irlandii. I to pozwala mi zrobić taki skok właśnie tym irlandzkim pasażem do festiwalu, któremu patronuje całe polskie radio. i z objęcia Millennium Dogs Against Gravity naszą opieką medialną bardzo się raduje. Na tym festiwalu oczywiście jest wybór szeroki filmów dokumentalnych, które prezentują różne podejścia w ogóle do dokumentu. Więcej na ten temat będzie można usłyszeć na naszej antenie po godzinie 13. Natomiast jest tam bardzo ciekawa sekcja muzyczna i od razu donoszę, że chciałam się absolutnie pochwalić, ale jednocześnie zachęcić, podzielić, może ktoś też to zrobi, bo wśród wielu filmów muzycznych, o których też jeszcze oddzielnie opowiemy w Trójce, jest film, który bezpośrednio wiąże się ze super znanym irlandzkim zespołem. Ten zespół to U2, a film nosi tytuł Kiss the Future. Po polsku ten tytuł przetłumaczono na YouTube, do zobaczenia w przyszłości. I to jest film, w którym z jednej strony fani zespołu YouTube dostaną wszystko, co czego oczekują, ale z drugiej strony jest to film niezwykle aktualny poprzez opowiedzianą w nim historię. Cofamy się do wojny na Bałkanach w 90-tych latach XX wieku. Cofamy się do blokady Sarajewa, która trwała latami. To było już w czasach, kiedy MTV działało pełną parą, w związku z tym ta wojna weszła tak bardzo, bardzo szeroko też do popkultury. Biorę odpowiedzialność za to zdanie. W każdym razie wtedy zespół U2 ułożył taką obietnicę, że kiedy wojna się skończy, to oni wrócą i zagrają koncert. I właśnie tę historię przywołuje ta opowieść dokumentalna. Zarówno właśnie ten aspekt geopolityczny, jak i aspekt dotrzymania słowa można obejrzeć, więc gdyby ktoś rozglądał się tak nieśmiało i widział nadmiar propozycji, które wśród dokumentów prezentowanych na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity występują i miał takie zmieszanie, co wybrać, to zupełnie naturalne. Ja wprawdzie tego filmu nie widziałam, ale właśnie kupiłam bilet, więc możemy się w kinach w różnych miejscach świata spotkać, tak wirtualnie lub potem na VOD i wymienić uwagi, czy było warto. Ja obstawiam, że będzie warto i po tej przydługiej opowieści chciałam powiedzieć, że Jessica Pratt zgodnie z zapowiedzią z pierwszej godziny naszego spotkania powraca, bo uważam, że jej najnowsza płyta jest jedną z najpiękniejszych, jakie słyszałam w ostatnich latach i szkoda byłoby tego albumu i tej artystki nie poznać. Some people chip away time more than they understand. An open hand I'm waiting for, way before first light. And it's the edge, worn clean again. Sunk in the middle, our crimes are just a rhythm on the west end. Thank you. najnowsza płyta Jessica Pratt, Here in the Pitch. Niespełna 30 minut muzyki, 9 kruchych utworów. Artystka urodziła się w roku 1987. Gdyby ktoś pomyślał, że być może to jest artystka już, no jest oczywiście doświadczona życiowo, ale świadomie bardzo korzysta także z takich skojarzeń muzycznych, które są znacznie starsze od niej. To tyle, jeżeli chodzi o Jessicę, chociaż nieustająco będę zachęcała do tego, żeby sprawdzać jej najnowszą, ale także poprzednie płyty, bo ta jest już czwarta w jej dyskografii. I teraz chciałabym właśnie wyzwolić skojarzenie, które odnosi się i odwołuje się do zmysłów. Zmysły, wiadomo, są często przepustką także do wspomnień. Wystarczy jakiś zmysł pobudzić, aby otworzyły się przed nami często gdzieś głęboko pochowane historie. I także o tym będzie ta opowieść. Gosia Jakubowska pojechała do Elbląga, aby tam w Galerii El w Elblągu obejrzeć dla nas wystawę Wyzwalacze. I podprowadzając może pod to nasze wspólne, które już za chwilę się odbędzie, zwiedzanie, powiem tak, że to jest właśnie w założeniu autora wyprawa i podróż sentymentalna, ponieważ Filip Kampka, który jest autorem prac pokazywanych w Galerii Sztuki L, jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i właśnie uważa wspomnienia za taką świetną bazę do tego, żeby tworzyć swoje prace. Bo te historie z jednej strony są paliwem do budowania prac, ale z drugiej strony te historie wyzwalane są u tych, którzy na wystawę i na spotkanie z pracami Kampki przychodzą. W związku z tym już teraz samemu Filipowi oddamy głos. Motywem głównym dla mnie, takim, który mi zapadł w pamięci najbardziej, to była rozmowa z moim tatą. Wspominaliśmy jego mamę i powiedział coś takiego, że nie pamięta jej twarzy, ale pamięta jej zapach. I sobie wtedy pomyślałem, że faktycznie jest coś w zapachu, że jest w stanie z jednej strony być bardzo dobrze pamiętany, a z drugiej strony jest w stanie fenomenalnie przypominać rzeczy. Jakie sytuacje, zdarzenia, wspomnienia o osobach pani się wyzwoliły za sprawą tej wystawy? Na wystawie mamy 4 zapachy, które stworzył Filip. To są jego autorskie zapachy. Chociaż muszę przyznać się, że jeden z zapachów został stworzony po historii, którą ja opowiedziałam Filipowi. To jest ten zapach taki intensywny, alkoholowy, bardzo tak kojarzy się wielu osobom z takim męskim zapachem, brutalem z czasów PRL-u. To była historia o kursie prawa jazdy, gdzie wsiadałam do samochodu, w którym się uczyłam jeździć i pan instruktor zawsze pachniał tak bardzo intensywnie. Z kolei wszystkie inne zapachy, no to są jego jakieś doświadczenia. Ten niebieski zapach kojarzy mi się z fluoryzacją zębów. A, z fluoryzacją zębów, no widzisz. No, każdy ma inne skojarzenia z tymi zapachami i chyba właśnie o to chodzi, że to jest takie medium, które jest bardzo otwarte. Celowo nie nadawałem tytułów, żeby właśnie nie generować takich historii, które by coś mogły narzucić. No dla mnie osobiście to są sytuacje szpitalne. Trochę mi się to kojarzy z takimi środkami higienicznymi i z taką miętową maścią, którą starsi ludzie często namiętnie na siebie nakładają. I to jest tylko dowód na to, że faktycznie to medium działa dokładnie tak, jakbym tego sobie życzył. To znaczy otwiera pewne obrazy mentalne, które u każdego w głowie wracają w jakiś sposób. Tutaj możemy sobie wziąć i nabrać konkretny zapach. Wyciskamy na wacik i wąchamy. Wyzwalamy emocje, uczucia, wspomnienia. Chociaż nie same zapachy tutaj są tymi wyzwalaczami. Na wystawie są też 4 duże płótna, obrazy takie monochromatyczne w różnych 4 kolorach. Każdy z tych zapachów jest powiązany z tym kolorem i one też mogą widzów wyzwalać jakieś emocje czy wspomnienia. Jest tu rodzaj takiej synestetycznej gry pomiędzy kolorem a zapachem. Dodatkowo jest ta instalacja, która dotyczy takiego właściwie sformułowania, pamiętać coś jak przez mgłę. Można spojrzeć przez nawarstwiające się właśnie filtry, które przysłaniają coś, jak wspomnienie, które się zaciera. To jest chyba też tak, że my mamy jakąś taką tendencję do tego, że te wspomnienia faktycznie w naszej głowie są, ale one są za mgłą często. My czasami koloryzujemy, dopasowujemy do naszego obecnego życia i naszej obecnej sytuacji. Tak, no one się zmieniają. To jest bardzo ciekawe. Ja mam taką swoją w ogóle obserwację. Ja coś wspominam i mam wyraźny obraz wspomnienia, a później Zaczynam go poszukiwać. I zaczynam go poszukiwać na przykład w albumach rodzinnych, żeby zobaczyć zdjęcia. Po natrafieniu na takie zdjęcie, które jest podobne do tego wspomnienia, ja już mam, wracając do wspomnienia, w głowie obraz mentalny zdjęcia, a nie tego wspomnienia. Więc pamięć się w jakiś dziwny sposób aktualizuje, jakby nie dowierzała sama temu, co się gdzieś tam wyryło w naszym wzroku kiedyś. Jaki jest element wspólny dla naszej pamięci? Właśnie dokładne pamiętanie zapachów. Dziewczyna opowiedziała historię, jak jej tata wracał z pracy i miał taką pastę, którą zawsze po pracy mył ręce. I ona mi wskazała zapach i zapytała, czy to. Ja mówię, nie. I w ogóle inna była intencja. Ale elementem wspólnym jest to, że to działa. Że te zapachy zdały się bardzo skutecznie ożywiać te wspomnienia. Jesteśmy istotami, które uwielbiają wspominać, które kochają sentyment i które uwielbiają opowiadać o historiach. Sam zauważyłem, że ten sentyment jest często takim elementem, który może być słodki i wspaniały, ale też niebezpieczny z drugiej strony, bo czasem on nie pozwala na dalszy rozwój. Czasem tak się trzymamy, czy naszego, nie wiem, miasta rodzinnego, czy w ogóle jakichś osób, co do których taki sentyment czujemy, że nie możemy iść naprzód, a tak naprawdę gdzieś wewnętrznie czujemy, że bardzo chcielibyśmy. Musiałeś jakoś przekroczyć te swoje granice, ponieważ jesteś z wykształcenia malarzem, więc tutaj ta forma wystawy, gdzie mamy zapachy i też rozwieszone plastikowe płachty wymagała trochę od ciebie puszczenia się tego na rzecz czegoś większego, innego. Absolutnie. Ja miałem wielki problem z tym, żeby się oderwać od malarstwa realistycznego, bo z jednej strony ja pokochałem taki rodzaj działania, ale z drugiej te rzeczy, które ja chcę generować u odbiorcy, rzeczy, na których mi zależy, to jest to, żebyśmy razem coś poczuli i porozmawiali. A tutaj bardzo szybko przekonałem się, że to działa. Musiałem porzucić sentyment, iść dalej. Mam tą przyjemność teraz, że jestem w wspaniałej szkole doktorskiej na SP w Gdańsku i tam się eksploruje różne media, sztuka spotyka się z badaniami artystycznymi, to jest wspaniałe. Ta wystawa budzi w nas pewnego rodzaju sentyment, ale też i historię. Jest pewnego rodzaju opowieścią o nas samych. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby się nie bać sztuki i nie oglądać jej tylko tak jak w muzeach, ale partycypować w niej, starać się ją prawie że namacalnie dotykać, więc można chodzić dookoła, można chodzić pomiędzy, można sobie właśnie slalom urządzić. Myślę, że każdy znajdzie tutaj jakiś swój osobisty wątek. Galeria L w Elblągu, wystawa Wyzwalacze. Filip Kampka pokazuje swoje prace, wyzwalając w zwiedzających różne wspomnienia i emocje. Gosia Jakubowska pojechała do Elbląga zwiedzać tę wystawę w towarzystwie samego autora, ale także Joanny Mierzejewskiej, kuratorki, którą także w tej opowieści słyszeliśmy. No to zapraszamy oczywiście do Elbląga, ale też do wyzwalania wspomnień, no i do sycenia wszystkich zmysłów.

for the zoo. Such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Second feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. A teraz uwaga, bo w jednym wejściu poruszę kilka wątków, ale wszystkie połączą się, moim nieskromnym zdaniem, idealnie. Vampire Weekend po 5 latach przerwy powrócili z 5. płytą. Ten utwór zatytułowany Classical rzeczywiście odwołuje się do takiego języka Vampire Weekend, który stworzyli od początku swojej działalności, języka, za którym ja osobiście przepadam. Ale gdzie świętowali wydanie tej 5. płyty? W Austin. Na samym początku kwietnia zagrali specjalny koncert, który miał bardzo wyjątkową oprawę, ponieważ ten koncert był grany podczas całkowitego zaćmienia słońca. Na początku kwietnia cały świat obiegały zdjęcia. Nawet byli tacy, którzy na żywo śledzili. Amerykańska telewizja tak to pokazywała, jak przesuwało się to zaćmienie, jak kolejne miejsca na amerykańskiej mapie doświadczały i co przeżywali ludzie. My natomiast wczoraj i być może jeszcze dzisiaj ktoś też będzie mógł wypatrzeć. Mogliśmy obserwować w Polsce coś, jak piszą internauci, czego właściwie nie widzieli przez całe życie, czyli spektakularną zorzę polarną. Cały internet dzisiaj właściwie, mam wrażenie, pokazuje zdjęcia osób, którym udało się na własne oczy zobaczyć to, co działo się na niebie. Karol Wójcicki, który no myślę, że dla wielu osób jest takim stałym adresem, jeżeli chodzi o popularyzację astronomii, i prowadząc bloga Z głową w gwiazdach, napisał, że to była zorza polarna najwyższej możliwej kategorii, spowodowana oczywiście przez zjawiska, które nazywane są burzą geomagnetyczną. W tym przypadku klasy G5, ale wchodzę na niebezpieczny grunt, więc wycofuję się, żeby czegoś nie pomylić. W każdym razie podobno natężenie tego zjawiska było takie, że będzie się latami o tym pisało całe rozdziały w książkach o astronomii. Jak powiedziałam wcześniej, zapowiadając tę godzinę, nie możemy pokazać zorzy polarnej w radiu, ale możemy zaproponować naszym słuchaczom otwarte vouchery do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To jest gwarancja, że trafi się do świata, w którym nie tylko takie zjawiska jak zorza polarna czy burza geomagnetyczna są w sposób niezwykle przystępny wyjaśniane, więc gdyby ktoś chciał z tej naszej propozycji skorzystać, to Michalina czeka przy telefonie. 2 2 7 3, tak jak powiedziałam, to jest taki voucher, który ma ograniczony czas, ale jest on całkiem spory, z tego co pamiętam, do końca czerwca obowiązuje. Gdyby ktoś chciał sobie zaplanować wizytę w niedalekim z perspektywy tutaj adresów miejscu, mam na myśli odległość od naszego budynku na Myśliwieckiej, to proszę dzwonić. 2 2 7 3, rozdajemy wejścia do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyparte, wymarłe poruszenie. gdzie będzie twój dom. Mogę chyba powiedzieć, że taka polska supergrupa na poziomie wspaniałych autorów i artystów, Jakub Ziołek, Grzegorz Tarwit, Krzysztof Kaliski, Tomasz Pupowski jako Jantar. Utwór Bulwary wybrzmiał właśnie w Trójce, a pierwszą godzinę, a właściwie drugą godzinę naszego spotkania skończymy z bardzo niepokornym, także wobec tak zwanego systemu wydawania płyt, artystą Cindy Lee na naszej antenie.